Errugbian federal bat mailan Nafarroak sasoina hasi du, igande untan Floaraken kontra. Baina bada proiektu bat Nafarroak bultzaturik, inguruko ikastetxeekin, da formakuntza zentro labelizatu batena, gurekin hortaz mintzatzeko, dugu Patxo Etxeberria arduraduna, egunon? Bai, egunon. Bon, lehenik, lehen urtia, entzun dugu haste untan Frantsesenia Lizeoko zuzendariaz, zer da bez proiektu hori? Aurten muntatia dugu, ikasleak badira beti Rubien geixo nio nahi dutenak eta aizan, edo ikasi, eta ordean muntatu dugu zentro hori, zentro labelizatu hori, hori da garazin eginen da, ni uste astezkenetan den eta egunik handiena, eta gero lehenik ikusi gintien inguruko kolizio horiek, eta kolizio eta ikastetxe horiek, eta denak ados ziren, eta sustut fantasinia, Iban Erigi behala ados izan da horren eta laguntziko, erosigiazteko, eta ordean hori zari dugu lekian hori urte honetan. Ze adineko gazter zuzendua zakote? Horiek, hori hamost eta emezortzi urte hartio eskolan direnak hemen inguru otan, gerazin, eta kolegioan eta liceoan. Ze klase horrenetadaik kenduko dira zonbaitzu, gehiago errupian aritzeko? Horren kotxeak kenduko dira, eta nola denak terrenain ingurian diren ikastetxe horiek, hori gerazin, hor bilduko dira. Eta gero, talde oitaz okopatzeko da Filip Erdozio, garaztara, izpulara, arektu eta segituko talde hori. Eta gero izanen dira, beste laguntzaile batzu, diren direnak eta aldizka beren gauzen erakusteko eta hola. Zenbat gazte? Oita bost, bat dira, uste. Denak ingurukoak dienak, bai. Formakuntza zentroa aipatzen delaik, zer dira, klaseak alare edo bastiza behirik ez da hor klaseak... Ez da bastiza behirik ez horiek eta Nafarroako bastizetan izan dira hor, terrenoitan, eta gero alden ezala ez, eta behar dute parte bat kursore behar dute egin, alainan ez betira eskolan izan memento hartan, orten behar dute hori mat edo bi kursore bat dute, xuxen ez dakitzen bat, eta segitzeko. Formakuntza zentroaren baitan? Formakuntza zentroaren baitan. Kostuan hor zerbait gehiago onde hori oztatzen du Nafarroaren dako, aintzin konduetan edo? Bai, hori untsa izaitan da, ekartzaren du beti gazte geixo oinua dela, eta eskoletate heldu dira iduriz geixo oinu, lizoat eta frantsesineat eta heldu dira, zenta jakinez hori badela, nahi bali maute gehio entrenatu, eta guetako unuka itenan, ondutik beti kalitate hobezko jokolariak izaitan dira. Ikasleen aldetik, bai berdin ikastetxeetan gehiagot, baina zuentzat ere gastu gehiago edo kostu gehiago da, pixka bat? Gastu gehiago izan dena, bada busie bat polita deia horretako, eta gastu gehiago izan dena, baina behar da uste izan ondutik eta ekarriko dila zerbait. Eta laguntzarik baduzue, formakuntza zentro labelizatua baita, behar bada hortik eren egitura batek laguntzen du edo? Laguntzak ez da gitzuse, baina federazioak entzok laguntzen du parte bat, baina parte gehiena eta gure gain zain da, nuntina behar dira kursoen egiteko ere behar dira atzeman jende batzu izinan dutena, gero hori egin dutenak beren lanez kanpo, gero behar dira apairoate behar zeman lanien izanen dine gunean, eta denak, hori da, langile gehiago nio beharko dela, bono. Hala, geroa Nafarroak ikusten du bere ahalekin federal batean bederen eta formakuntza azkartuz lekuko jokolariekin egin ahala aritzeko? Egin ahala aritzeko, zentak usten dugu betita nekezo dela, eta talde handi horiek betita gehiago jende karrazten dute, oi federal batean oi jendeak edo dira top 14-etik eta podetetik eta guztugu hori segitzen han. Behar dugu jokolari gilana izan, bakar batzu dira heldu direnak bere maitaik, aurten baditugu bizpailu dindienak bere maitaik, Nafarroanak zeko, baina gu giz dugu kanpotik, ez dugu diruik emaitenan jokolarien pagatzeko, eta ordean behar dugu beste izan antolatu. Lotura egina da, sasoi edo demoraldi berri aipatzeko, jokolari berri horiek, edo oroak zoin dira berritasunak jokolari bizpeiru berri egin dituzu? Hiru jokolari berri gindina, baina heldu da ez gunetik, agizkunetik heldu da, bena. Eta Mikel Gogoztegi. Nafartaga. Deia kamona izen, nafartaga, ba, hori kamona izen. Eta gero bon, nahi zien berak bere baitaik mail goraxoago batean nahi zan, eta bon. Ze postuta nahi da? Biaren legoan. Eta gero deia izan zen Nafarroako partidinen ikusten, eta ordean, bon, hakemanak hartu ditugu horrek ilan, eta hori, eta gero diep bada, beste mutikot, Nikola Labatut, hori heldu dena Perigotik, bon, hori hor da behar ba urte bat erobi gainako, baina zenta egiten du formakuntza bat kirola gainako, eta hemen egiten du, geraziko kluba ekilan, eta okupatuko da gazte talde bat ez, eta gero bere formakuntza egiten du, ondotik egiteko kiroleko eta laguntzaile ero zerbait. Eta gero bada beste mutiko bat, joben Zabio, hori eta heldu da Graz eskualdetik, uste dutan, bon, geografian iziariunt, baina, oh, Montpelliero, Karkazono, bon, eskualdetik egin duda, eta hori, unat eta banko etxe batean badu lana, eta hola gina da. Ara, eta hemen maitik dilakot. Horten hori ere bigarren logokoa. Ados. Horten, bon, dugu pixkat azkartut, zenta ohartu gira hor joan den urtean, eta bon, bi urteotan, sasoi erditu hartio untsa doa. Na gero hasten dira kolpatiak, gaztigatuak, eta gero eta gure sasoi nundaka, beti nekez finitzen dugu. Eta nahi nuke puxkat hori aldatu, nahi nuke sailkatu eta azken partiden dako, zenta horrek alaik ekartzemaitu beste egun batzu ederrak, eta batzulei bizpairu partida gehio egiteko, prima deran beti untsa da. Jebatzailean aldetik aldaketarik bada? Bebatzaileak ez, berdina dira, hor, eta lehen taldean badira beti Olivier Loran eta Matin Zelan, eta Espoir taldean badira Christian Rategrai eta Jean Primo. Eta gero bada hiruaren taldea, kere talde gotroa dena, hor badira Fredo Perez eta Beñatze Xal. Hori gaiko dira, orten regional bi mailean zen, eta joan den primaderan irartzi zuten goiti joiteko beren lehiaketan. Ba, horten pixka bat triste, ez da eskual derbirik izanen, maule igan baita. Bon, ez izte bakarrik, amabi izizte, hor, nor dira talde azkarrenak, betikoak, Tiroz, Lurde, izenak dira hori, izena hundiak, beren beti ala dira? Tiroz ikusi dut azkartu dira, horik hartu duzte Baionako jokolari batzu, eta bon, azkarrak egor. Bon, hori dira talde batzu, bautenak dira kasik milion bat buset eta zuek? Gendiek aguk boste hon itzuri hortan. Erdia? Hala, erdia eta ero badituko beste ekipa itzulikazteko eta guai eta zantra entrenoman labilize hori gainerat eta bon, badugu sosen pehatzeko lekun. Bai, aurri konduaren, intzin konduaren aldetik, tipienak ziste edo tipienetaik? Ho, ba, tipieneta gira, ba, hor talde horietan, hor tipienak gira, ba, zego. Badira nahi hozu erraina hozut nenezkuzutena, badira Floarrak, Lerrak, Perorad, Gujarmestraz, Bainere, Lourde, Katkanton hori da eta fusione bat hor Lortegarron eskualdekoak, hemen Nafarroa bezala atu egarreta atia dinak, Olone, Castillon hori de da handan Perigora jone, Tiroz, Zemedaren jal, horik deia zagutzen ditunak. Baina bon, halaike talde gotioga dira denak. Zer helburu duzu, eh? Lehen bizikoa egin orten egitean, bon, nahi nuke halaike saikatu imadera honetan partidako txein egiteko. Hora xo, joan, badugu aniz talde, Nafarroa ari da talde handi bat bilakatzen, baditugu anitz ekipa, baditugu neskak, baditugu aniz gazte, baditugu talde guztieta baditugu bi ekipa, kade, junior, higiruaren ekipa, badugu aniz jende, aniz elan, baina behar dugu lehen talde hori, puskat, bultzazi, hala, bon, egiten dutena egiten dute, guai erti hori, baina bon, nahi nuke alaike puskat tira ez azten besteak goiti. Buntza, ala, bez formakuntzan, ala, sinesten duela Nafarroak, beti goi mailan aritzeko, ez gorenian, biztan da, ez topa malauan, baina ala ere inoktan goi mailan aritzeko. Patxu Etxeberria, mi esker, bai, kusarte, adio.